מה מצב אנשים? שבוע טוב לכם, רדיו 99, שעתיים של טרנס מתחילות כאן עד 2 בלילה, 8 אחרי חצות, רדיו 99. וקוראים גיא סלם, אתם מוזמנים אלינו עד 2 בלילה כאמור, היא בשעתיים של טרנס ברדיו שלכם. נקד בשעתיים הקרובות עם החדשים של Infected, GMS, Asterix, עוד הרבה דברים. נאחל לכם שוב שבוע טוב וחג שמח. זה רק משינס, עם High Hopes. אותו גם רמיקס מיוחד לדפש מוד, ו-Enjoy the Silence. וזהו, מקווה שקשר לכם והכל נעים לכם, אז תשארו איתנו, אנחנו ממריאים.

Yeah. נקרא את הביסט בודין של XI, זאת אלומיניישן, למרות שיצא בקרוב מאוד מאוד. אתם מחוברים לטרנס ב-99, רדיו 99, שער ראשונה מתוך שעתיים עד השתיים בלילה, כיסת הלילה השבועית שלכם עד השתיים. ועכשיו, גיא סלמה. something that had more something that had more power, more passion, and more freedom in it. We were looking for something. We'll be right back. man, I believe in us. In Almighty Father, we trust. I love ya constantly. See, love will live eternally. אנחנו סוגרים בשעה שלנו מתוך שעתיים של טרנס ברדיו 99, זה כמובן פופסטרים יחד עם פישי, זה נקרא פייט, עוד שעה מיד מיד. וקוראים גיא שלום, אתם כמובן מוזמנים להישאר מחוברים לרדיו שלכם בחג הפסח הקשה הזה. עד השעה שתיים, טרנס ברדיו 99. Just a spiritual love.